Պարոն Մանգասարյան, վերջին շրջանում տեղացած և դեռ շարունակվող քորթարատ անձրևները, ինչպես են ազդում համար մեկ զտման կայանի աշխատանքի վրա։ Անձրևները տեղումնյան են, մեր աշխատանքը շատ է բարդանում դա պատճառով, որ քորթարար անձրևները գետը ողտորեցնում են։ Եվ մենք սկսում ենք գետը ավելի քիչ ջուր վերցնել, որ կարողանանք մաքրենք և մատակարարեն ժողովրդին։ Քորթարար անձրևները մեզ օգուտ չեն տալիս։ Բնակչության մեջ այն կարծիքը կա, եթե շատ անձրև է տեղում, ուրեմն ջուրը առատ պիտի լինի, բայց ստացվում է, որ հակառակն է։ Հակառակն է։ Եթե քորթարար անձրև է լինում, մենք չենք կարողանում ջրից շատ օգտվել։ Հիմա որ արդեն պարզ վերաբան, կարողանում ենք մենք մաքուր ջուր ուղարկել բնակչությանը, բայց եթե քորթարար է լինում, հակառակը։ Մենք այդ ջուրը շատ քիչ ենք վերցնում, որ կարողանանք մաքրել։ Երբ ջրի սակագնի մասին խոսք է բացվում, բնակչությունն ասում է, որ ջուրը Աստծո պարգևն է, ինչու է սակագինը այդքան բարձր։ Նա չի պատկերացնում, թե ինչ աշխատանք է կատարվում, որպեսի ջուրը հասցվի բնակարան տուն, ենթադրում են, որ միայն ծախսը խողովակներն են, խողովակներով ջուրը հասնում է միջև իրենց տուն։ Ջրարտադրության պրոցեսը, գործընթացը բնակչությունը չի պատկերացնում, թե ինչ է։ Կոնկրետ զտիչ կայանին ինչ դեր է վերապահված ջրարտադրության այս շղթայում։ Գլխավոր դերը զտիչ կայանում է, դեր չէ, որ ջուրը պրյամուն գնում է ժողովրդի։ Այնպես չէ, որ ջուրը գետից անմիջապես մատակարարվում է բնակչությանը։ Ահա, բնակչությանը գետից չի, դա գալիս է ստաղտը, 100 պրոցես է կատարվում, չէ, ջուրը գնում է արդեն բնակչությանը։ Մի քանի սկասիք այդ ընթացքում ինչ է կատարվում։ Եթե գետը պորտող է գալիս, մենք տեղ ունենք կոագուլացիա սենյակ, դեղ ալյումինի սուլֆատով այդ կեղտը մաքրվում է, հետո գալիս է խառնարանում, դեղ խառնվում, գնում պարզարաններ, պարզարանները նույն ձևի այդքան պրոցեսը կատարվում է, հետո գալիս զտիչ, դաստաղ վերահսկվում է լաբորատորիայի կողմից, ամեն տեղից հերթականությունով վերցնում են ջուրի քանակը, կեղտոտությունը, աստիճանը, մինչև որ գալիս է զրո դառնում, զրոյով բաց ենք թողում քաղաք, արդեն կեղտոտությունը որ զրոյա լինում, այն ժամանակ ականում խաղակ, եթե չի լինում, ֆիլտրներ են կլվանում, հազար ձևի աշխատանք է կատարում։ Զտիչ կայան, որտեղից է ջուր մտնում։ Գետ վարակից, հայփալով բանվորացնան է, այդտեղից գետն է։ Հիմնական։ Քաղաքի ջրատարը, որ մենք այստեղ օգնում ենք երկրորդ զտիչ կայանին։ Մնացածը 70% մոտավորապես առաջի զտիչ կայանին ցար։ Ջուր մատակարարը։ Քանի աշխատող ունի կայանը։ 30 աշխատող ունենք, գոտիներ ունենք, որ այնտեղ էլ մարդիկ դրից քաղաքին կարողանում են ջուր մատակարարել, այսինքն մի քանի դեպք դրանաբարներ ունենք, մարդիկ դեր հերթապահություն են տանում, նղելա վերահսկում, մաքրությունը ջրի, թեկուզ մենք ենք տալիս իրանց, բայց ամեն օր նղ ստուգումը։ Եթե զտիչ կայաններից ջուրը մատակարարվում է ջրամատակարարման գոտիներին, այնտեղ այդ ջրամբարներում նույնպես ջուրը եւս մեկ անգամ ստուգվում է որակը ամեն օր։ Լաբորատորիան ավտոն հնա հատկացած գնում է վերցնում, վերում ստուգում, եթե հիշում մի հատ պրոբլեմ լինում, ամիջապես թափում եք ջրամբարը, նույնիսկ լցնում, մաքրում։ Իսկ նման դեպքեր հաճախ են լինում, որ ֆիլտր կայանից ջրամբար հասած ջուրը պարզվում է որակը տեղը չէ։ Որակը տեղը չլինի, հայտնում է ամիջապես, որ դա այս ժողովուրդն է օգտագործում, մենք ենք ժողովուրդը, մենք էլ մեր տներումն են այն ջուրը օգտագործում։ Ամեն ամիս մի անգամ ջրամբարները մաքրում է, հտանվում է, ուզում անձև կա ինչ ուզում արինի, գործողությունը նղի աշխատողները կկատարեն։ Մայրաքաղաքը բաժանված է մի քանի տասնյակից ավելի ջրամատակարարման գոտիների։ Զտիչ կայանը քանի գոտու է ջուր մատակարարում։ Մեր զտիչ կայանը 6-րդ գոտին է։ Ամենից մեծ գոտին այստեղից է սկսվում։ Մի հատ գոտի ունենք 7-րդը, Կրկրժանի երջանապարի վրա դղա նշանակած։ 11 ունենք, մենք իրար չենք մատակարարում, միայն արտիզանով ենք միացած։ Կանք մատակարարենք, ունենք հարկ եղած դեպքում միացված է, կարող եք մատակարարել։ Միացված է Ստեփանակերտի քան գոտ ներ կա իրար միացրած, որ իրար կարողանում են։ Եթե հանկարծ որևէ վթար լինի, արտակարգ ինչ-որ բան լինի, կարողանում են իրար օգնել։ 10-րդ գոտին ունեք, Նադեժդիկ մոտ ունեք նաեւ գոտի։ Հանդիպումներից սային 12 գոտին դղա։ 10-րդ գոտին Պալիտ պրաշինը հետևին Մշակույթի եւ Երիտասարդության պալատի մոտ։ Դուք ասում եք, եթե հորթարատ անձրևներ են լինում, ստիպված եք լինում գետից ավելի քիչ ջուր վերցնել։ Իսկ եթե ջուրը ինչ-ինչ պատճառներով չի հաջողում ժամանակին մաքրել, ֆիլտրել, հնարավորություն ունեք օգտագործել արտեզյան ջրհորների ջուրը։ Ահա, եթե ջուրը քիչ են վերցնում, ույն ունեցնում եք 10-րդ գոտին, 12-րդ գոտին ջուր չեն վերցնում, այդանից դեպքացնում են գորժերը փակեն։ Քաղաքում ունենք 6 հատ արտիզան, արտիզաններից 12-րդ գոտը միջոցով, 10-րդ գոտին եւ մեր արտիզանների արդեն ջուր են մատակարարում։ Ինչ մենք կարողանանք աստիճանաբար ջուրը վերեք հասցնել մեր նորմի։ Բայց դա էլ ծախս է, արդեն էլեկտրաէներգիա է ծախսը։ Իհարկե ծախսը, իհարկե շատ մեծ ծախսեր է, որովհետեւ արտիզանները օրերով աշխատում են, դա 7-րդ գոտի ունենք, դա գոտի ֆիլտրները ամեն օր լվանալ, դրա համար ջուրը հարկավոր, ամեն մի ֆիլտր լվանալ 50 տոննա ջուր ականում։ Ինքնես ստաց ջուրը, որ պիտի գնա ժողովրդի վրա, դեղեր մեզ 5 հատ ֆիլտր ունենք, պատկերացրու կեղտոտ ջուրը, որ մտնում այնտեղ իշքան։ Դուք նոր եք աշխատում այս ոլորտում, հիմա իմոտո ծանոթ եք ջրարտադրությանը, ինչ է տեղի ունենում, ջուրը ինչպես է մաքրվում, ջուրը ինչպես է արտադրվում, ձեր պատկերացումը միջև այստեղ աշխատանքի մտնելը եւ այժմ շատ են իրարից տարբերվում։ Ես ասում եմ, որ անձևա գալիս ջուրը շատ արնելու, բայց որ աշկերտ տեսնում ես, արդեն ուրիշ կարծիքի ես, որ դենից չի էլի ոնց անձրևը վնաս տալիս, վնաս տալիս այն ժամանակ, երբ որ գալիս այդ օրն է վնաս տալիս, փորթարան, երբ փորթարան է, ես տարին դենց ա եղել նոր մին 10 օր առաջ, ընդհանրապես ցեխ էր, մենք նկարել ենք կողքիներ, մապոն ենք դրել նկար, ընդհանրապես ոչ մեկը չի կարող պատկերացնել, որ նրան ջուրը կարողա դենց դառնա, ես էլ եմ իմացել, որ ջուրը հենց նենց բերում են ժողովրդի վրա ծախում են, բայց այդ ջրի աշխատանքը որ կատարում այդ մարդիկ, եթե ճիշտ է վերցնես, դա մեծ քիչ աշխատավարձն է ստանում 60,000-ով, բայց մարդիկ իսկական է չարչարում, իրենց չարչարմունքի հայմատ աշխատավարձը ցածր է, քիչ է։ Ֆիլտր կայանը ինչ խնդիրներ ունի, որ խոչընդոտում է, դժվարացնում է աշխատանքը։ Դե խնդիր չունի, որ կարողա դժվարացնի մեր աշխատանքը, մեր աշխատանքը ամեն օրվա մութո գնում է։ Մենակ աշխատանքի դժվարացնում է այդ հորդարան ձևների ժամանակ։ Ես ոչ մի բան չի խանգարում, մենք մեր գործը անում ենք ամեն առավոտվանից, գալիս ենք, մեր գործը կատարում, հերթապաները մնում են լաբորատորիայի նույն ձև հերթապ, ամեն օր, ամեն ժամանակ, մեկ էլ ժամանակ մեկ ստուգում։ Եթե անձևը հորդարանում 10 րոպե մեկ ջուրը ստուգում, ախտոտությունը որոշում, նորից կարողանանք ջուրում մաքրենք, հասցնենք հետաշիճանի ու ուղարկենք բնակչությանը։ Ժողովրդին ես խոր կտան, որ շատ բան չանեն էլ, ես վարչապետը առաջացել է մի շիշ ջրը 150 դրամ, բայց մի տոննան չեն ուզում 120 դրամ, ջուրը շատ չտամ, մի տոննա ջուրը օգտագործում են, նույն է ջուրը մենա խմելու համար չեն էլ օգտագործում, սա քաղաքում նույն ջուրն է գնում։ Օգտագործում են տնտեսական կենցաղային նպատակներով։ Կենցաղային նպատակներով նույնն է օգտագործում։ Ընկերներից ասում եմ, ես ռիսկի չես խամ, ասում տանով ավտոյանով անում։ Ասում եմ, տան ջուրը մեկ է, տա ի՞նչն է տարբերություն։ Որդ իմանում են, թե նա առաջինն է ջուրը գնում լվացման տեղ։ Հնարավոր չէ, որ նույն զտման կայանից մատակարարվող ջուրը մի քանի որակի լինի, դա հնարավոր բան չէ։ Չէ, հնարավոր չէ, ու էտես ամեն տեղի վրա նույն ջուրն է գնում, սա էստեղից։ Կոնկրետ ձեր տանը խմելու համար ի՞նչ ջուր եք օգտագործում։ Էստեղի ջուրն եք օգտագործում, աշկից առաջ դուք ոչ ջուր եք գնում երկու։ Էսի չեմ էլ թողում ուրիշ ջուր օգտագործեմ։ Մինչև այստեղ աշխատանքի մտնելը դարձյալ նույն ջուրն էիք օգտագործում։ Նույնն էի օգտագործում, բայց կասկածներ ունեիք, հա։ Կասկածներ ունեի, որովհետև ասում են խոլոր բան, բայց ես տեսնեմ, որ խոլորը իրան նորմալ է, չեն կարող ավելի քցեն խոլորով։ Եթե արևալինում կամ եղանակը փոխում է մի քիչ դոզաները բարձրացնել, պիտի գոն միկրոբները դա կարողանան։ Ոչնչանան։ Ինորը զանգեցին, ասում են խոլորը քցեց դուքները բասենում ցածկերել։ Ասում եմ, ես չեմ կարող սա քաղաքի կենդանիների մասին մտածել, որ ջուրը վնաս է տալիս։ Մենք ժողովրդի մասին եմ մտածում, որ մեր ժողովուրդը չի հիվանդանում։ Եթե քլորի պարունակությունը ջրում նորմայից մեծ է լինում, եթե ձկանը վնաս է տալիս, մարդուն չի վնասում։ Ձկան վնաս չի տալիս, իրանք բանահեցին, որ խլորից է։ Ենթադրել են, որ հնարավոր է դրանից։ Խլորի հոտա եկել, դկները ցածկեր են, բայց այդ խամենակ մի հատ խանութում չի լինում, որ մնացածներ չէ պիտի ցածկեն։ Եթե պատճառը լիներ ջուրը։ Ջուրը կարող չի լինի պատճառը, որովհետև խլորը եթե ինչ-որ մի բանի վնաս է տվել, մեկ ուրիշ տեղը պիտի վնասացնել։ Ինչքան ջուր դուրս է գալիս մեր զտիչից, որ գնա բասեյնի կլցնեն։ Ավազանները, ջրավազան։ Հա, ջրավազան։ Աշխատողը գնում է ժամը մեկ նայում, եթե ջուրը քիչեցնում եք, գնում եք դա քիչեցնում եք, շատացնում եք, գնում եք բարձրացնում եք խորը։ Այսինքն շատ պատասխանատու աշխատանք է, եթե շատ քանթեր դիլքի։ Հա, ընկերներս ասում եմ, ասում եմ, չի կարող պատահ, ասում, սա մեր ժողովրդը կախվածեն այդ դժկային մնացող ջրից։ Առողջությունը, մատկանց առողջությունը։ Ամեն գլխավոր բանը մարդին առողջությունն է, այդ առողջությունը լավ չի, ոնց կարող է ինքը գնա հիշում այդ։ Դա ասում եք որպես նախկին սպա։ Հա, նոր մի հատ դիրք է, բայց սա մեր ժողովուրդն է ջրից օգտագործում։ Այլ արտադրություններում, եթե ինչ-որ մի օղակում հնարավոր է փոքրինչ թերանալ, հետագայում շտկել, այստեղ դա հնարավոր չէ։ Անհնարար է թերանալ։ Անմիջապես մեր ժողովրդին վնաս է հասցնում։ Միշտ պետք է լինել աչալուրջ, ազգոն։ Աչալուրջ, գիշերը 1000 անգամ գալիս են այստեղ ստուգում։ Սա մի յուրատեսակ դիրք է։ Հա, դիրքի հետ համատեցի, դառնում է մի հատ պատասխանատու տեղը։ Դիրք պահած կա՞ք։ Ես 2 թվականից մինչև 2012 թվականը։ Ես ուզում եմ ասել, հնարավոր է բանակում ծառայել եք, բայց դիրքապահ չեք եղել։ Զորամասը պահեստային է եղել, բայց մեր զորամասը 100 անգամ պոստերում եղել է։ Այսինքն դուք շատ լավ գիտեք, թե ինչ պատասխանատու բան է դիրք պահելը, դրա համար էլ համեմատում եք։ Համեմատում եմ մեր ճիշկայանի աշխատանքի հետ։ Որ սա է նման ավելի նույնիսկ ավելի ավելի պատասխանատու աշխատանքի։